1000 złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowali-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Wysłuchanie Polski w sprawie reformy sądownictwa 26 czerwca. Szef dyplomacji zapowiada, że rząd jest gotowy wytłumaczyć swoje racje. Ta procedura tutaj zakłada jeszcze szereg etapów. Drugi dzień przesłuchań urzędników skarbówki przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Mija rok od tragicznego pożaru Grenfell Tower. Londyńczycy już od wczoraj wspominają ofiary. 26 czerwca odbędzie się formalne wysłuchanie Polski w sprawie reformy sądownictwa. Wniosek Komisji Europejskiej poparła głosami ambasadorów większość unijnych krajów. Z informacji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej wynika, że 15 państw uznało, że nadszedł czas na kolejny krok w procedurze praworządności, którą Bruksela prowadzi przeciwko Polsce. 3 kraje z Grupy Wyszehradzkiej były przeciwko, reszta wstrzymała się od głosu. W najbliższych dniach mają być ustalone sprawy proceduralne, czyli pytania, na które będzie odpowiadała Polska. Teraz już nie Komisja Europejska, ale przedstawiciele unijnych rządów będą prosić o wyjaśnienia. A stanowisko Komisji w sprawie reform sądownictwa powtórzył wczoraj podczas debaty w Strasburgu jej wiceszef Frans Timmermans. Zmiany wprowadzane przez rząd są zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa. Podczas debaty europoseł Zdzisław Krasnodębski mówił, że Polska zrobiła wiele, by zakończyć spór z Komisją, wprowadzając korekty do reform. Prością należy stwierdzić, że komisja reprezentowana przez pana nie chce tej dobrej woli i zrozumienia wykazać. 26 czerwca będzie pierwsze wysłuchanie Polski w sprawie najpilniejszej, zapewne dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym. Później możliwe jest wysłanie rekomendacji i niezastosowanie się do nich może doprowadzić do głosowania nad wnioskiem komisji, która uważa, że w Polsce istnieje poważne zagrożenie dla praworządności. Do poparcia takiego wniosku potrzeba zgody 22 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Szef polskiej dyplomacji mówi, że taki krok, wysłuchanie, był zapowiedziany. Minister Jacek Czaputowicz dodaje, że rząd jest gotowy do obrony swojego stanowiska. Komisja ma prawo złożyć taki wniosek. My cały czas informujemy o przebiegu reform. Na Radzie do Spraw Ogólnych praktycznie na każdym spotkaniu minister Szymański informuje. Jesteśmy gotowi do obrony naszego stanowiska. Minister Czaputowicz powtórzył, że wprowadzane w Polsce reformy sądownictwa są zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Ciąg dalszy zeznań urzędników skarbówki w sprawie Amber Gold. Sejmowa Komisja Śledcza przesłucha m.in. byłego dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku. Wcześniej posłowie za zamkniętymi drzwiami mają podsumować przesłuchania świadków w wątku dotyczącym służb specjalnych, policji i Biura Ochrony Rządu. Sejmowi śledczy mają dyskutować m.in. o ewentualnych zawiadomieniach do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Komisja do spraw Amber Gold rozpocznie pracę kwadrans po godzinie 9, kiedy na zamkniętym posiedzeniu omówi wnioski z przesłuchań świadków w zakresie dotychczas badanych wątków, między innymi działań policji, Biura Ochrony Rządu czy służb specjalnych. Godzinę później zeznania na kolejnym posiedzeniu komisji złożyć ma w trybie jawnym Tadeusz Owczarz, były główny specjalista w Departamencie Administracji Podatkowej resortu finansów. Po nim posłowie chcą zapytać jeszcze o wątki skarbowe afery Amber Gold Mirosława Kowalskiego. To były dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku. Michał Fadusio, Polskie Radio. Rok po tragicznym pożarze Grenfell Tower trwa policyjne śledztwo i dochodzenie publiczne. W tragedii w Londynie zginęły 72 osoby. Mieszkańcy okolic wieżowca przygotowują się do pełnego emocji dnia. Na miejscu jest Adam Dąbrowski. Nabożeństwa i czuwania w lokalnych kościołach i meczetach. W całej okolicy powstające spontanicznie miejsca, gdzie ludzie składają kwiaty i kartki. Będzie składanie wieńców, odsłonięcie okolicznościowej mozaiki i posadzone zostaną pamiątkowe drzewka. Mówi mi jedna z mieszkanek. To będzie dla nas trudny dzień. W lokalnym kościele świętego Klemensa od wczoraj trwa czuwanie. O każdej pełnej godzinie brzmi Ojcze Nasz. A dziś w meczecie Al-Manar specjalna modlitwa. Południe londyńskiego czasu 72 sekundy ciszy. Jedna sekunda poświęcona każdemu życiu straconemu w tragicznym pożarze. Dzieci w całym kraju zachęcane są do uczczenia rocznicy poprzez dodanie do swego stroju jakiegoś zielonego elementu. Dla Polskiego Radia z północnego Kensington, Adam Dąbrowski. Jest obdarzona sztuczną inteligencją, ma wygląd człowieka i potrafi imitować zachowania ludzi. Uśmiecha się i udziela wywiadów. Humanoidalny robot Sofia jest po raz pierwszy w Polsce na kongresie Impact 18 w Krakowie. Widzę swoją rolę jako ambasadora między światem ludzi a światem urządzeń ze sztuczną inteligencją. Mój ludzki wygląd naturalnie upodabnia mnie do Was, a wykorzystując gesty i ekspresję ciała, mogę więcej przekazać niż poprzez same słowa. Sofia już wcześniej zabierała głos podczas zgromadzenia ONZ, brała udział w sesji zdjęciowej dla brazylijskiego L, dostała także obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. To był serwis Trójki. Arabia Saudyjska gra dzisiaj mecz. Gra. Tak, właśnie. Krzysztof Łoniewski. Ja jeszcze chciałem zapytać o tego robota. Nie pamiętasz, jak miał na imię robot z serialu Alternatywy 4? To nie proszę się Zofia. Nie pchać. Na każdego przyjdzie jego kolej. Odliczamy godziny do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. W meczu otwarcia Rosja zagra właśnie z Arabią Saudyjską i trudno ten mecz nazwać mundialowym szlagierem. My gramy po raz pierwszy dopiero we wtorek z Senegalem, a Robert Lewandowski chciałby, żeby obecna reprezentacja zagrała jak te w roku 1974 i 82. Ciężko porównać czasy sprzed prawie 30-40 lat do dzisiejszych, ale na pewno my zdajemy sobie sprawę, jakie sukcesy osiągała reprezentacja Polski na przestrzeni tamtych lat. My po kilkunastu latach, można powiedzieć, takiej posuchy wróciliśmy na Mistrzostwa Świata i mam nadzieję, że pokażemy się z najlepszej strony. Mecz otwarcie o 18:00, wcześniej ceremonia rozpoczęcia mundialu, zaśpiewa na niej Robbie Williams. Śpiewająco kolejny niełatwy egzamin w Lidze Narodów zdały nasze siatkarki w Wałbrzychu. 3-0 rozbiły zawsze silną reprezentację Rosji. Bardzo ważny mecz mentalnie, ale myślę, że też bardzo dobry, jeżeli chodzi od tej strony techniczno-taktycznej, bo zatrzymanie tych skrzydłowych rosyjskich, my je znamy przecież z Ligi Mistrzów, widzieliśmy kilka dziewczyn, które grały w czasie sezonu, gra blokiem i obroną, to było coś, dzięki czemu mogliśmy później w drugiej kolejności wykorzystać naszą kontrę przez środek, przez Malwinę, która praktycznie była bez pomyłek i również i lewe skrzydło, 3-0, bardzo cieszy. Mówił trener Polek Jacek Nawrocki, a Malwina, o której wspomniał, to oczywiście Malwina Smażek, która bombarduje na skrzydle. Polkom w Lidze Narodów zostało już tylko jedno spotkanie, dzisiejsze przeciwko Dominikanie. Teraz dobre wiadomości z Ostrawy. Na rozegranym tam meetingu lekkoatletycznym kapitalnie w konkursie pchnięcia kulą spisał się Michał Haratyk. Rzutem na odległość 22 metrów i 8 centymetrów ustanowił imponujący rekord Polski. Co ciekawe, dało mu to tylko drugą lokatę w konkursie. Zwyciężył niesamowity Nowozelandczyk Tom Walsh. Z kolei w konkursie w skoku o tyczce nie było mocnych na Pawła Wojciechowskiego, wygrał z wynikiem 5 metrów i 75 centymetrów. Kończymy hokejem na lodzie. Nowym trenerem męskiej reprezentacji Polski został Tomasz Valtonen. Imię polskie, nazwisko fińskie i wszystko się zgadza. Valtonen pochodzi z polsko-fińskiej rodziny. Prowadzenie kadry będzie łączył z trenowaniem Podhala Nowy Targ. Dziś pochmurno na południu, północy i wschodzie kraju deszczowo, najmocniej popada w Karpatach i na południu Lubelszczyzny. Na Podlasiu możliwe burze. 19 stopni w Koszalinie i Przemyślu, 20 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 21 w Trójmieście, Poznaniu i Lublinie, 22 w Szczecinie, Łodzi, Augustowie i Szklarskiej Porębie, 23 w Olsztynie, Białymstoku i Siedlcach, do 24 stopni w Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy. No i jak miał na imię robot? No ty już wiesz. Ewa. Dwa. Albo jeden. No, ciekawe. Ja pamiętam, że przestawiała takimi mocnymi ruchami łokciami też śmietniki potężne. No, robót kolejkowy tak przecież. Jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ostrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus, procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest.

Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Podkreślam, że kardiolog, bo wszyscy interesują się naszym barkiem narodowym, czyli barkiem tak. Glika, ale zapytam pana o ten bark ze względu na wykład, jakiego pan udzielił mnie i koledze przed chwilą, przed audycją w sprawie jak siedzieć, żeby było dobrze dla kręgosłupa. Więc jak ktoś się zna na kręgosłupie, to myślę, że też może coś powiedzieć o barku. A bark jest dalej od kręgosłupa, w związku z tym już ta wiedza coraz bardziej maleje. No dobrze, ale pan myśli, że jak ktoś ma uraz kręgosłupa, to może go tak szybko wyleczyć i forsować? Nie. Z kręgosłupem jest dużo większy problem. Bark, no oczywiście ja nie znam szczegółów, bo to jest tajemnica lekarska, lekarzy, którzy leczą naszego piłkarza, ale czasami, tak jak było pisane w mediach, że to jest cud, że może uczestniczyć. No, uraz, który wydaje się być bardzo poważny, później okazuje się być mniej poważny. No lub też jest pacjent tak wyrychtowany, jeżeli można użyć tego słowa. A można tak wyrychtować pacjenta? No, czasami można. Tak na jakąś okazję, a później pacjent pada, tak? Mam nadzieję, że nie, no bo życzę sobie i panu Glikowi, żeby jeszcze wiele, wiele lat z barkiem funkcjonował dobrze. No dobrze, to teraz zapytam kardiologa, co zrobić, żeby przeżyć ten cały mundial, o ile ktoś jest kibicem, i nie stracić zdrowia, i nie pogorszyć pracy serca. Po pierwsze, to zależy od pogody, bo jak będzie bardzo gorąco i będziemy oglądali mundial, to należy dużo pić. I najlepiej nie. Ale nie piwa. No, piwa może mniej, ale więcej wody i uzupełniać płyny, ponieważ przy wysokiej temperaturze i zdenerwowaniu na pewno to odwodnienie będzie duże. A jak będzie znowu taka pogoda łagodna dla nas, to mniej jeść chipsów przy okazji tego długiego okresu, bo mam nadzieję, że to będzie długi okres, kiedy będziemy mundial oglądali. W każdym razie nie jest to bezpieczny czas dla serca? O nie. Na pewno dla serca, dla żołądka, bo stres, wrzody żołądka, choroba wrzodowa, dla ciśnienia, bo skacze. No ale ja liczę na to, że będziemy oglądali ten mundial z przyjemnością, z taką pewnością. A pan będzie oglądał? No ja będę czasami, choć ja mam trzech synów, w związku z tym my czasami chodzimy na mecze do różnych znajomych, do miejsc, no bo w domu nie mamy telewizora. Następny polityk, który nie ma telewizora. Panie ministrze, 1 lipca wejdzie w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. Czy rzeczywiście od 1 lipca będą mieli dostęp do obiecanej rehabilitacji bez limitu i bez kolejek? Poza kolejkami, tak. Od 1 lipca. A jaka to różnica? Poza kolejkami i bez kolejek? Bo jest grupa uprawniona do świadczeń poza kolejką normalną i to nie tylko są osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ale na przykład kombatanci, na przykład honorowi dawcy krwi, na przykład kobiety w ciąży. W związku z tym czasami ta kolejka poza kolejką też jakaś jest. Oczywiście ona jest mniejsza zawsze i te osoby dużo szybciej otrzymują świadczenie, no ale jeżeli przyjdzie kilkunastu naraz niepełnosprawnych, to oczywiście jeden będzie czekał za drugim, żeby uzyskać ten dostęp. Ale faktycznie będzie to już, tak mówiąc poważnie, będzie od 1 lipca. Na pewno od 1 lipca, tak. Bo niedawno szef NFZ-u, pan Andrzej Jacyna, mówił, że od 1 lipca to proces będzie wdrażany. Bo trzeba rozpisać konkursy na usługi rehabilitacyjne tam, gdzie są potrzebne, a gdzie ich nie ma. Trzeba ściągnąć z rynku rehabilitantów albo kupić świadczenia w prywatnych placówkach. Pan prezes mówił o procesie i faktycznie proces będzie, bo ten dostęp będzie poprawiany sukcesywnie, ale od 1 lipca już będzie nielimitowany i poza kolejnością dostęp. Bardzo istotne nakłady na to przeznaczamy i zwiększamy, aneksujemy kontrakty. Panie ministrze, że ja panu przerywam, ale czy on będzie faktyczny? Ja rozumiem, że ta kolejka może być... Faktyczny, dlatego że do tej pory to nie było... jest tak, że zacznie obowiązywać ustawa i wtedy zaczną się te wszystkie konkursy, przetargi i tak dalej. Nie. Robimy w regionalnych, wojewódzkich oddziałach w NFZ-u spotkania ze świadczeniodawcami w tej chwili. Aneksujemy umowy, żeby mieli znacznie większe środki na te właśnie świadczenia poza kolejką. Zawsze było tak, że w rehabilitacji limitowała ilość świadczeń dostęp pieniędzy. To był ten główny czynnik, który blokował. Było więcej chętnych w konkursach niż możliwości finansowania. W związku z tym, jeżeli o 30-40% zwiększamy finansowanie, to jest gigantyczna kwota, to te ośrodki, które miały moce przerobowe, a nie dostały wystarczających kontraktów, skokowo je zwiększają. I nie będzie takiej sytuacji, że ci, którzy są bardziej sprawni, na tym nie ucierpią? Czyli im się nie wydłuży kolejka? Dlatego rozwiązanie przyjęliśmy takie, które te dodatkowe środki wpuszcza odrębną ścieżką finansowania na świadczenia poza limitem, poza kolejką. Oczywiście jak w gigantycznym organizmie. No my zrobimy wszystko, żeby ten dostęp był, zwiększymy kontrakty, przeznaczymy te kontrakty, spotykamy się ze świadczeniodawcami. Pewnie gdzieś będą jakieś miejsca, gdzie nie wiem, no zachoruje rehabilitant, czy będziemy mieli nadal większą odległość od miejsca zamieszkania niepełnosprawnego do miejsca, gdzie może otrzymać świadczenia, ale to... A jeśli chodzi o dostęp do specjalistów? Tak jak powiedziałem, jest sporo fizjoterapeutów. Wszyscy nie mogli do tej pory otrzymać kontraktów i były ograniczenia nie pod postacią ilości specjalistów, tylko... Zdaje się, że to też było obiecane. Tak. No jest obiecane. I to jest zapisane. Jest obiecane. Jest zapisane w mediach oczywiście, tak. To była moja obietnica. Zresztą pracujemy nad tym, już rozporządzenie będzie niedługo w konsultacjach. Chodzi o to, że nie wyobrażamy sobie czekania do specjalisty, czy też do diagnostyki tomografii komputerowej, czy rezonansu magnetycznego miesiącami. Nie, nie, ale panie ministrze, ja teraz cały czas mówię o tych, o osobach z największą niepełnosprawnością. Mhm. Tak. I pan również w tym momencie mówi? O ich uprzywilejowanej pozycji w dostępności do świadczeń specjalistycznych? Mówię o ich, ja mówię o dostępie do specjalisty, to znaczy tak. Mówiliśmy o dwóch różnych sprawach. Ja mówiłem o dostępie do specjalisty wszystkich Polaków. A ja mówię o dostępie do specjalistów osób niepełnosprawnych. Oni będą mieli dostęp nielimitowany do rehabilitacji, do specjalistów rehabilitacji, do lekarza, do produktów medycznych, tak. A jeśli chodzi o produkty medyczne, to jak to będzie wyglądało? Na jakiej zasadzie? Wystarczy pokazać legitymację, która pokazuje, jaki jest stopień niepełnosprawności. Na tej podstawie można otrzymać nieograniczoną liczbę potrzebnych produktów? Tak, dokładnie tak. Znaczy, jeżeli ktoś jest uprawniony, to są już też takie grupy, na przykład dzieci z ustawy Za życiem, które mają nielimitowaną ilość na przykład pampersów czy pieluchomajtek. Natomiast tutaj też wchodzi w grę czas, bo do tej pory na przykład wózek inwalidzki można było wymienić dopiero po jakimś czasie. Teraz to znosimy. Wtedy, kiedy będzie potrzeba, wtedy osoba niepełnosprawna będzie mogła go wymienić na nowy. Panie ministrze, a propos pana zobowiązań wcześniejszych, lekarze rezydenci zrzeszeni w porozumieniu rezydentów OZZL, w końcu maja negatywnie ocenili projekt nowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i nawet rozważali, nie wiem, być może nadal rozważają jakiś rodzaj protestu. Pan się z nimi na nieformalnym spotkaniu Nawet na formalnym też. Znaczy powiedział pan, że to było podane przez media, że to jest takie nieoficjalne, nieformalne spotkanie. No i co z tego wyszło? Wyjaśniliśmy sobie wątpliwości i inne interpretacje zapisów, które tam są. Faktycznie niektóre koledzy podali, że powinny zostać doprecyzowane. I będą? Tak, oczywiście, że będą. Dlatego, że intencja jest taka, jak zapisana w porozumieniu. Tutaj nie ma żadnej złej woli. W związku z tym wyjaśniliśmy sobie, gdzie oni oczekują doprecyzowania. Ja wyjaśniłem ze swojej strony pewne zapisy, które z formalnego punktu widzenia legislacyjnego muszą tam być i koledzy zaakceptowali tą wersję. Zresztą była konferencja uzgodnieniowa, która przyjęła wszystkie uwagi, no nie tylko rezydentów, bo mieliśmy 200 stron uwag do tej ustawy i je w tej chwili wpisujemy. I kiedy ta ustawa będzie gotowa? No mam nadzieję, że już do prac rządu będzie w najbliższy komitet stały przedstawiona. I proszę wybaczyć otwartość tego pytania, ale naprawdę nie było to żadnej próby oszustwa, jeśli chodzi o lekarzy rezydentów? Naprawdę nie było żadnej próby oszustwa. Lekarze rezydenci zresztą nie tylko zgłaszali uwagi do tej ustawy 6%, ale też do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, gdzie oni zostali wykreśleni z nowelizacji, propozycji nowelizacji, która też jest w konsultacjach społecznych. No choćby z takiego powodu, że stosunek pracy rezydenta no nie jest normalnym stosunkiem pracy, a tamta ustawa określa relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W związku z tym tutaj prawnicy powiedzieli, że nie powinni tam rezydenci zostać, aczkolwiek oni byli tam i z mojego punktu widzenia naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby przywrócić ten zapis, który był, bo środowisku na tym bardzo zależy, więc to nie jest, to kwestia była puryzmu prawników, a nie intencji polityków. Wczoraj pan zainaugurował wraz z wieloma ważnymi profesorami debatę wspólnie o zdrowiu. Do czego one mają doprowadzić? Co mają pokazać? To ma być jakaś wskazówka dla ministerstwa, dla kierownictwa ministerstwa, jak wydawać pieniądze, na co zwracać uwagę, jakie są priorytety. Ale chyba ministerstwo wie, jakie są priorytety. Ministerstwo wie, jakie są priorytety na dzień dzisiejszy, natomiast mamy sytuację bezprecedensową, ponieważ zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia w sposób skokowy tak naprawdę. Jeżeli popatrzymy na ilość pieniędzy, którą wydamy lata 18-24, to jest 830 miliardów. W podobnym okresie wcześniej to było 460 miliardów. To są... I chodzi o to, żeby to rozsądnie wydać, nie zmarnować? Chodzi o to, żeby to rozsądnie wydać. Sami zresztą kierownicy jednostek przyznają, że jeżeli będzie bardzo gwałtowny wzrost finansowania, to trzeba się dobrze zastanowić, w jaki sposób je wydać, żeby pacjent odczuł ten wzrost finansowania. Na przełomie roku było kilka miliardów dodatkowo włożonych do systemu ochrony zdrowia i pacjenci niespecjalnie zauważyli tą zmianę. Oczywiście ona jest. Dlaczego? Dlatego, że choćby został zakupiony nowy sprzęt, którego pacjenci nie widzą. Nie wiedzą, czy to jest stary sprzęt, czy nowy sprzęt. W związku z tym oczywiście jakość usług wzrosła, natomiast pytanie, czy dla pacjenta to jest tak skokowa różnica? Pewnie nie, ale chcielibyśmy też, żeby w te obszary poszły te pieniądze, które poprawią bezpieczeństwo, poprawią jakość usług, no i tak naprawdę zapytać też pacjentów, co chcą. A no właśnie, ale jak oni mają odpowiedzieć? Nie wiem, jakaś ankieta będzie? No będziemy robili badania opinii społecznej, będziemy robili, no po pierwsze są pacjenci w Radzie Debaty, no tam są organizacje pacjenckie, no bo to też pacjenci mają. Ale myślę, że to nie tylko chodzi o organizacje pacjenckie, ale o... że tak powiem, szarego, przeciętnego pacjenta, prawda? Tak, czy będzie mógł się jakoś włączyć w te debaty? Będzie mógł się poprzez badania opinii społecznej, poprzez pytania, które Rada ja prosiłem o to, żeby... Bo ja nie uczestniczę w debacie jako minister, nie chcę wpływać jakkolwiek na wyniki tej debaty, natomiast chciałbym, żeby Rada językiem zrozumiałym dla normalnego człowieka zaczęła mówić o zdrowiu. Bo często było tak, że ten język był tak hermetyczny, że ja go nawet nie rozumiałem, nie wiedziałem, o czym eksperci rozmawiają. Ja chciałbym, żeby to przedstawić tak Polakom, żeby oni mogli też się wypowiedzieć. Bo do tej pory tego nie było. Do tej pory eksperci między sobą ustalali pewne kwestie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nasza rozmowa dzisiaj była zrozumiała. Mam nadzieję również. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, Beata Michnieć, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w Media Markt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i3 zapłacisz tylko 1899 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą. Opel uczy niemieckiego. Zuverlässigkeit und deutsche Technologie. Czyli niezawodność i niemiecka technologia. Dokładnie to posiada Opel Astra. Teraz za jedyne 53 900 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Przeżyj piłkarskie emocje z T-Mobile. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku z Huawei P20 Lite. Wybierz go za złotówkę na start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. Ta. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Odczytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do soboty 16 czerwca papier ksero Pepe Light 500 kartek za 7,99. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I minęła 8.30. Zapraszam na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. 16.30 inauguracja, 17.01 mecz. Dziś w Rosji rozpoczyna się finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Rozgrywki będzie obserwował 8-osobowy zespół sprawozdawców sportowych Polskiego Radia. Dziennikarze są już w Moskwie oraz w Soczi, gdzie w trakcie zawodów będą mieszkać i trenować piłkarze reprezentacji Polski. Polskie Radio będzie relacjonować wszystkie mecze mundialu, koncentrując się oczywiście na występach Polaków. Kolejne zatrzymanie w związku z wyłudzeniem VAT-u. W Bydgoszczy zatrzymano mężczyznę, któremu prokuratura zarzuciła udział w wyłudzeniu 22 milionów złotych podatku od towarów i usług oraz wypraniu ponad 67 milionów złotych. To szósta osoba podejrzana w tej sprawie. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego i drugie czytanie projektu ustawy reformującej szkolnictwo wyższe zwaną Konstytucją dla Nauki. Tym zajmie się dziś Sejm na rozpoczynającym się za półtorej godziny posiedzeniu. Poprawki do Konstytucji dla Nauki nie zmieniają sensu ustawy, zapewnia wicepremier Jarosław Gowin. Dodaje, że do Rady Uczelni jednego członka będą wybierali studenci, pozostałych Senat Uczelni. Zmiana polega na tym, że my pierwotnie, myślę zresztą za zaleceniem Komisji Europejskiej, proponowaliśmy, żeby większość w Radzie miały osoby spoza uczelni. Teraz dajemy uczelniom taką możliwość, że większość może być z grona pracowników uczelni. Przeciwko utworzeniu Rady Uczelni w formie proponowanej przez wicepremiera Gowina protestuje część studentów, którzy żądają pełnej autonomii szkół wyższych. Pierwsze od ponad 10 lat rozmowy wojskowe obu Korei w Panmunjomie na linii demarkacyjnej oddzielającej Koreę Północną od Południowej. Spotykają się wysocy rangą przedstawiciele armii obu krajów, by rozmawiać o złagodzeniu napięć na granicy. Niewykluczone, że strona północno-koreańska poruszy temat wstrzymania wspólnych manewrów wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Wstrzymanie tych ćwiczeń zapowiedział przedwczoraj prezydent Donald Trump, który określił je jako kosztowne i bardzo prowokacyjne wobec Pjongjangu. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Efekt ekonomiczny rozpoczynających się dzisiaj piłkarskich Mistrzostw Świata nie będzie znaczny. Na turnieju skorzysta część z 11 regionów Federacji Rosyjskiej, które są gospodarzami rozgrywek. Ta opinia przeważa wśród analityków i w rosyjskiej prasie gospodarczej. Eksperci wskazują, że na rezultat mistrzostw dla PKB kraju gospodarza składają się w zasadzie trzy czynniki. Inwestycje w infrastrukturę, dochody z przyjazdu kibiców, ich wydatki podczas pobytu oraz już po mundialu wpływ działającej infrastruktury i wzrostu napływu turystów. Firma konsultingowa McKinsey w opinii dla rządu Rosji oszacowała ogólny efekt mundialu dla gospodarki w latach 2013-2018 na równowartość prawie 14 miliardów dolarów, z czego 12 miliardów to wpływ inwestycji i wydatków związanych z organizacją turnieju. Było drożej. Pytanie, jak bardzo? Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o cenach towarów i usług w maju. Według wstępnego szacunku sprzed dwóch tygodni inflacja w poprzednim miesiącu w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku wyniosła 1,7%. W kwietniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 1,6%. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego zakłada, że GUS dzisiaj nie zaskoczy. To znaczy pokaże, że w maju inflacja wyniosła 1,7%, czyli była nieznacznie wyższa od takiego najniższego punktu, który akceptuje Rada Polityki Pieniężnej i minimalnie wyższa od tego, co widzieliśmy miesiąc wcześniej. Zdaniem ekonomistki podwyżki w sklepach biorą się aktualnie przede wszystkim z rosnących cen surowców. Wzrost inflacji w głównej mierze wynika z tego, że w maju na stacjach paliw wciąż ceny kierowały się zdecydowanie w górę. Natomiast to przełożenie paliw na ostateczny wynik inflacji było w dużym stopniu ograniczone między innymi przez to, że coraz korzystniej dla konsumentów kształtują się ceny żywności. To znaczy porównując je z poprzednim rokiem, z miesiąca na miesiąc skala wzrostu cen żywności jest coraz mniejsza. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Pół godziny wcześniej w Trójce Informator Ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Dzień będzie pochmurny. Na południu, północy i wschodzie kraju deszczowo. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a na Podlasiu możliwe burze. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany, w czasie burz porwisty. 19 stopni w Koszalinie i Przemyślu, 22 w Świnoujściu, Wałbrzychu, Suwałkach i Kielcach, do 24 w Warszawie, Toruniu i Grudziądzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I aparat systemowy Canon EOS M5 z technologią NFC w niespotykanej cenie 3199 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przedsiębiorco. Split Payment i JPK na żądanie wchodzą w życie od lipca. Systemy Comarch ERP gwarantują pracę zawsze zgodną z przepisami. Wybierz system Comarch dla swojej firmy. Wejdź na comarch.pl. Padają gole, euro wymiata. Dwie raty gratis to mistrzostwo świata. Dwie raty gratis w sklepach euro i na euro.com.pl. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24:09 Państwo wiedzą teraz piosenka dnia. Dziś Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Miłość jest jak niedziela. To Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. Nasza piosenka dnia. Za 20 minut 9. Dziś w audycji porannej dwa utwory z ryzykownym tytułem, jak na początek mundialu, bo po pierwsze Micromusic Tak mi się nie chce, ale to już było. No i teraz ten drugi bardzo ryzykowny utwór pod tytułem Czanko. Ale może nie. Why? Ale to tylko tytuł przecież, Czanko. Za 14 już minut 9, więc czas najwyższy na... Muzyczny rozkład jazdy. No trochę się naczekaliśmy na sygnał. Mhm. Głos pana, ale jest. Ale z tych dwóch piosenek zdecydowanie wolę 4-0 niż Czanko-Czanko, jakbyśmy mieli grać po meczach polskiej reprezentacji. No może się uda, może się uda. A my zaczniemy od koncertu, który już był, a nie będzie. Otóż Marilyn Manson po gościnnie tutaj po sąsiedzku koncertowali wczoraj na Torwarze. Ale... To tło? No właśnie tło, ale niestety koncert musiał zostać przerwany według jednych informacji, bo znaleziono podejrzany pakunek, według innych panowie przesadzili z dymem, znaczy musieli dać ognia, no bo wiadomo, nie ma dymu bez ognia. I róży bez miłości. Otóż to. Ale dodajmy, że koncert wznowiono po przerwie, a publiczność, i to się podkreśla, bez paniki i sprawnie opuściła budynek. Troszkę nie zrozumiałem, o czym pan śpiewa, ale to nieważne. Marilyn Manson, ten koncert już za nami. A co się dzieje na plaży, gdy kończą się wakacje? W Płocku organizuje się festiwal. Dokładnie 1 września odbędzie się po rocznej przerwie Summer Fall Festival. Gwiazdą tego festiwalu będzie zespół Dog Eat Dog. Młodsza publiczność może już nie kojarzyć, bo to zespół, który od ponad dekady nie nagrywa, tylko koncertuje. Taka życiowa filozofia, bardzo mądra. Ale niemal ćwierć wieku temu żadna impreza bez rodziców w okolicy nie mogła obyć się bez ich przeboju No Fronts. Oprócz nich z wykonawców zagranicznych na płockiej plaży wystąpią Marky Ramon, perkusista Ramonsów. Tu trzeba by się cofnąć raczej do pokolenia dziadków. W duecie z Gregiem Hudsonem, gitarzystą Bad Religion. A z polskich zespołów, m.in. Farbenlayre, którzy dokładnie tego dnia będą publikować swoją nową płytę Stacja Wolność, a także Illusion, Deserter i nasz redakcyjny kolega Krzysztof Zalewski. No to okej, okay. To dobrze, a my teraz o człowieku, który już, jak policzyłem, dwukrotnie dziś zaśpiewał w audycji porannej. I zaśpiewa po raz trzeci. A zaśpiewa taki oto przebój. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Wręcz przeciwnie, to dopiero początek, który będzie miał swój początek w październiku, 27. Dawid Podsiadło, jedna z gwiazd męskiego grania, rusza w trasę. No i nowa płyta, trzecia także, jest już prawie gotowa. A koncerty w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Warszawie. To wszystko od października do grudnia. Ale coś mi podpowiada, że ten terminarz jeszcze zostanie wypełniony. No i o małomiasteczkowym już przypominać nie muszę. Moim zdaniem hit wakacji już mamy wybrany. Nie mów hop. Przed zachodem mamy słońca. Mundial i będzie wysyp różnych takich utworów. I to też prawda, panie Dawidzie. A kto wygra? To się przekonamy. A propos mundialowych przebojów, to za chwilę, bo jeszcze wcześniej, 19 lipca, do Warszawy przyjadą gwiazdy latino hip-hopu, zespół Delinquent Habits. Trzech delikwentów z Los Angeles w ubiegłym roku wydało nową, pierwszą po 8 lat płytę zatytułowaną It Could Be Round 2, a gościnnie słychać na niej Sam Doga z Cypress Hill, który współpracuje z zespołem od samego początku, czyli od wielkiego przeboju Tres Delinquentes, który możemy posłuchać. Którego możemy posłuchać teraz? Yo soy agüero loco, lo tengo más fino, no crees yo he entrado en tu mente, amigo te hago, oye lo que traigo para la gente, escriben en tu mente los tres delincuentes, cuidado, ah, porque soy muy peligroso, yo traigo el lingo gringo para un gran gozo, súbale canal mi canción delincuente, súbale canal como si fuera gente, sal de mi camino. Ktoś powie, to takie Despacito dla raperów, ale my nikogo nie obrażamy. Jedni lubią to, inni lubią coś innego. Latino hip-hop, pięknie to brzmi. Tres Delincuentes przyjadą 19 lipca do Warszawy i wystąpią w warszawskiej Hydrozagadce i to jest najważniejsza informacja z tego newsa. No ale powiedzieliśmy o przebojach, które się rozsypały nam. Oj, rozsypały. No to nie można się obyć bez tego utworu mundialowego. A założę się, że będą dzisiaj Państwo nucić. Tam jest tak, tak. Palcem trzeba pokazywać. Da-da-da-dam. Mnie się już przyczepiło. Takie życie. Nasza drużyna, polska drużyna, rusza do boju, by wygrać mecz. Nasza drużyna, polska drużyna, a na jej czele Robert jest. Lewandowski, prosto z Polski. Lewandowski, orzeł Polski. Lewandowski. Ale to jest takie, przyczepia się na cały. No to jest, bo to człowiek jest... nie chce, a nuci. I z festynu, i dla orkiestr dętych, i właściwie dla wszystkich. Gdyby ktoś zapomniał nazwiska najlepszego naszego piłkarza, może sobie nucić dziś pod nosem. A panu Krzysztofowi Krawczykowi przyznajemy tytuł, właściwie chyba debiut, znaczy nie debiutanta, tylko takiego, który najszybciej wystartował z przebojem. Przynajmniej prekursora. O, i jeszcze tak się ładnie zakończył ten fragment. Naraz. Tak, Krzysztof Krawczyk, no dobrze, a jeszcze no dobrze. Inne wygrzebiemy, bo jest tego sporo, będziemy w trakcie mundialu prezentować, także pozostałe. Dobrze, to teraz mamy dla Państwa wejściówki. Proszę przygotować numer telefonu 227 Trójek, bo zapraszamy bardzo serdecznie. To będzie Klub Trójki, poświęcony książce o Grzegorzu Ciechowskim, autorstwa książka, jak Państwo wiedzą, Piotra Stelmacha. Zapraszamy serdecznie. To będzie poniedziałek, 18 czerwca, o 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie także akcent muzyczny, wystąpią Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański. Książka o Grzegorzu Ciechowskim, o tym będziemy rozmawiali 18 czerwca po 21:00. Sprawdziłem dla Państwa, po 20:00 jest mecz Tunezja-Anglia, więc można sobie odpuścić. Do przerwy będzie już wszystko jasne, tak? Można sobie odpuścić i zapraszamy 18 czerwca, 21:00, 227 Trójek, zapraszamy serdecznie. W audycji porannej to już tyle. Dziękujemy. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia, za 7 minut będzie 9:00. Chciałem powiedzieć, że życzę udanego mundialu, no ale już pan śpiewa.